しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempica、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 心の策略で精神と時の部屋の異次元空間に封じ込められた魔人ブーダが、 おかしがない、そんなの嫌だ、 さらに強烈なスーパーゴテンクス3へと変身し、精神と時の部屋を脱出した。 貴様、ここにいた連中はどうした？ ここだ。 リスにブーブーバレーボール。 nigdy ci tego nie wybaczę。To spotkanie źle się skończy。To straszne, Dandy miał taki piękny pałac。Wszystko zniszczyłeś。Bubu nareszcie znalazł godnego przeciwnika. Nieźle sobie radzisz jak na ziemianina w twoim wieku. Na twoim miejscu nie zwracałbym uwagi na mój wiek i wzrost. Jeszcze cię zaskoczę. Ratunku, puszczaj! Ah! Tego tylko brakowało, oby nic mu się nie stało. Co z tobą, Gotrong? Odezwij się. Udało się, udało. Teraz cios ostateczny. Brawo, pięknie się spisałeś. Jestem z ciebie dumny. Maluchy świetnie sobie radzą. Zdobyli kolejny ważny punkt. Zaraz skończy się ten cały koszmar. A cóż to za mina, Neptunie? Co tam się dzieje, tato? Bubu nie żyje? Jeszcze żyje, ale już niedługo. Son Goten i Trunk scalili się i odnoszą fantastyczne sukcesy. Chodź, zobacz. Nie sądziłem, że zyskają aż taką siłę. Son Gokan? Nie słuchaj ich. Nie trać czasu. Jeżeli doświadczenie ma przebiec pomyślnie, musisz być cały czas skoncentrowany. I tak mamy już opóźnienie. Chodzi o los Ziemi i wszystkich Ziemian. Słyszałeś, co on powiedział? Twój ojciec się myli. Ten koszmar tak szybko się nie skończy, uwierz mi. Bardzo lubię komiksy. Zaczyna mnie denerwować. Wiadomo, nasza krew. Szkoda, że Vegeta tego nie widzi. Zdajecie sobie sprawę? Po scaleniu zamienili się w superwojownika w tak krótkim czasie. Nie wszystko jeszcze stracone. Być może uda im się wygrać. Za wcześnie na radość. Nie należy lekceważyć przeciwnika. Dobrze wiesz, na co go stać. Tak uważasz? Jeszcze trochę wysiłku, dzieciaki. Jesteśmy z wami. Puszczaj! Zapłaci mi za to. Odbiło ci? Poczekaj, mam dla ciebie niespodziankę. A kuku, jesteśmy. Chcemy się pobawić. Nie mówiłem? Spójrz, jacy sympatyczni. Oto moi koledzy, mini duchy. Umierasz ze strachu? I słusznie. Pokażcie mu, na co was stać. Idziemy na całość. A masz. Teraz jesteśmy kwita. Bubu ma dosyć. Zły Bubu się złości. Zaraz się wścieknie. Goni mnie, wiedziałem. Tędy proszę. Bubu nie może mnie złapać. Oto skutki łakomstwa. Zjadłeś za dużo słodyczy. Gdzie jesteś, durniu? Nie widzę cię. Bubu jest tutaj. Żegnaj. Proszę, przestań. Niemożliwe. To straszne, biedny Dandy. Nie martw się, odbudujemy pałac. To może potrwać stulecia. Uważaj, szatanie serduszko. Maszeruję już od wielu godzin i nie spotkałem żywej duszy. Jakby wszyscy ludzie nagle znikli z powierzchni ziemi. Nie, pieseczku, nie opuszczaj mnie. Jakieś miasto. Być może ktoś tam mieszka. Trzeba to sprawdzić. Może znajdziemy jakąś otwartą restaurację. O nie. Jest tu ktoś? To ja, Herkules. Wasz ulubiony mistrz świata. Nie zostawiajcie mnie samego. Pokażcie się, obronię was. Obiecuję, bądźcie tak mili. To straszne. Miasto jest zupełnie opustoszałe. Wszyscy mnie opuścili. Jedz, maleńki. Założę się, że uciekli, kiedy Bubu chciał tu zamieszkać. Dlaczego wszyscy tak się go boją? Przecież Bubu to całkiem miłe stworzenie. Zgadzasz się ze mną? Co cię napadło, Bubu? Nie poznaję cię. To straszne. Walczmy. Chodź, zobacz, szatanie serduszko. Bubu bawi się w akrobatę. Wygląda jak wielka piłka. Dandy będzie przerażony. Uciekaj, szatanie serduszko. Uwaga, leci na nas. Jak tak dalej pójdzie, z pałacu Dandy'ego pozostanie sterta gruzu, nic więcej. Tata i Neptun są bardzo zaniepokojeni. Nie stój tak, trzeba coś zrobić. Mam pomysł. Do ataku. Koniec tej zabawy. Odpowiesz mi za to. Gotrong, przestań się zgrywać. On się ciebie wcale nie boi. Nie krzycz. Chciałem dobrze. Nie można się nawet pobawić. Super radioaktywne racuchy. Świetnie. A teraz mocno ściskamy. Brawo, mały. Jestem z ciebie dumny. Miło mi, mistrzu. Ta klatka długo nie wytrzyma. Trzeba znaleźć jakiś słaby punkt. Co by tu zrobić? Już wiem. Może rozegramy mecz piłki ręcznej? Trochę się rozerwiemy. Rozum ci odjęło? Przeciwnie, nigdy nie byłem poważniejszy. Grasz? Zgoda. Proszę cię tylko o jedno, powiedz mi, kiedy będziesz gotowy. Nie powiesz mi, że nigdy nie grałeś w piłkę. Nie ociągaj się. Bubu zaraz wyjdzie z piłki i wszystko trzeba będzie zaczynać od początku. Pamiętaj, że scalenie nie trwa długo. Zgadzam się z tobą. Gotów? Rzucam. Dobrze. Kontratakuj. Udało się. Wcale mnie nie potrzebował. Sam by sobie poradził. Widziałeś? Jakby wielki meteoryt roztrzaskał się na ziemi. Już widzę te nagłówki w gazetach. Szatanie serduszko, rozminąłeś się z powołaniem. Byłbyś wielkim szczypiornistą. Nie mam ochoty żartować. Gdzie podział się potwór? Jest tuż pod tobą. Nasze dzieciaki są wyjątkowo zdolne. To nie koniec walki. Powinni mieć się na baczności. Mają do czynienia z wyjątkowym wrogiem. Bubu! Pokaż się. Wiem, że tam jesteś. Odwagi, wychodź. Chciałeś zmierzyć się z godnym przeciwnikiem? Walka jeszcze nie skończona. Wracaj. Pozostało mi już niewiele czasu. Niemożliwe. Nie żyje? Wygrałem. Jestem potężny. Zmiażdżyłem największego potwora. Uwaga! Gotronka jak zwykle gubi pycha. Znów nie docenił przeciwnika. Zapomniał, że Bubu bez trudu powstaje nawet z popiołów. Kto zwycięży tym razem? のフュージョンがパワーダウンしちまった。じっちゃんの海王神様、まだご飯の修行終わんねえのか。 慌てるでない。もうとっくに済んでおる。わざとピンチになるまで黙っとったんじゃ。 次回ドラゴンボール Z、 まさにグレート神聖ご飯地球へ。僕の中にこんな力があったなんて。